Basszus! Tényleg? Izgultok? Nagyon! De nekem lesz fiam vagy lányom. Kezdjetek el gyűjteni, csak szólok. Én szeretnék Magyarország legjobb férje és legjobb apája lenni. Ha most én nem mutatom meg, hogy ezt hogy kell csinálni, vagy véleményem szerint hogy kell csinálni, akkor senki nem fogja. Akarjátok közvetíteni, ja. És tényleg? Videó ötlete őtől lejön, azt, hogy élőben legyen, az meg kell. Jó, de egy... Halló? Jó, ez már live-ban. Szerettük volna, hogy már mondjuk kész legyen, vagy meg legyen a neve, de nincs meg, mert voltam numerológusnál, számmisztikusnál, és azt mondta, hogy a születési perc is fontos, úgyhogy lehet, hogy 24 óraig nem lesz neve. Ez nem egy reality műsor lesz, ez a valóság, és azt gondolom, hogy itt valóban meg fogják ismerni a férjemet, Berti Krisztiánt. Lehet jövőre már a szexuális együttlétüket is live-olják, majd kaptunk egy ilyet is Katától, hogy a Berki szereti a polgárpukkasztást, én meg a háborgóknak üzenem, nem kötelező megnézni. Nagyon fog pörögni az Instán, a Facebookon, mindenhol, és influencerként nyilván a kattintás szám számít. Mikor reménykedsz valamiben, az a leghosszabb út. De a vállalkozás az, az még brutálisabb. Tudod, hogy mi fog történni. Tudod, hogy megszületik. Ez csak a természet és csak a jó Isten tudja, úgyhogy várjuk a legkisebbet.